राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 29 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण अलौकिक असीम अनंत कृपा से हमारा काम सब पूर्णता से बड़े निर्विघ्नता से समाप्त हो रहा है। आज रामायण का संपन्न होना हुआ है वो राम राज्याभिषेक होगा। राम राज्य ये इस सत्संग का अंतिम उत्सव है। बड़े आनंद की बात है। सब भाई बहनों से एक प्रार्थना पूर्वक कहना है भगवद गीता का रामायण का सार। रामायण में भी आया है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जी आसते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। विभीषण जी जब लंका से भगवान श्री राम जी के चरणों में पधारे तो भगवान ने उनको बड़ा आश्वासन दिया कि शरणागत का भगवान आदर करते हैं। बड़ी विशिष्ट बात कही है, मेरे चरणों में आकर कहता हे नाथ मैं आपका हूं तो उसका मैं त्याग नहीं करता हूं। रामायण में आया कैसा ही दुष्ट हो कितना ही पाप करने वाला अन्याय करने वाला अत्याचार करने वाला दुराचारी कैसा ही क्यों न हो परंतु मेरे शरण आ कहता मैं आपका हूं दूसरे में त्याग नहीं करता। और त्याग करने वाले के लिए बड़ा निषेध बताया है कि शरणागत कर दिए तजे निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप में तिन्ह बिलोकत हान। कैसा ही हो जो नर हो ये चरा चर दो ही आवे अब है शरण तक वो ही और तभी मद मोह कवट सल नाना करूं सज तेरी साधु समाना। भाई बहनों का ध्यान दे रामायण की बात है जो नर हो ये चरा चर दो ही। चल और अचिर दो तरह के जीव हैं, चलने फिरने में पशु पक्षी आदि ये और स्थावर जीव है जो वृक्ष है लता है धूप है घास है ये सराचर का जो यो सब का सबके साथ बैठ रखता हो अब इससे पापी बड़ा कौन होगा। आवे सब है शरण तय हुई तो भयभीत और मेरे शरण आवे तो भयभीत होकर शरण होना कोई बड़ी बात नहीं है। भयभीत होता तो हरेक शरण जाने की चेष्टा करता है ये कोई ऊंची बात नहीं है। ऐसा आदमी हो मानो चराचर द्रोही हो और भयभीत होकर मेरे शरण आ जाए तो तज मद मोह कपट सल नाना करो सद्य ते साधु संभाला। भगवान कहते हैं तदि मद मोह कपट छल नाना करूं सद्यते ही साधु समाना। तो इसका अर्थ ऐसे किया जाए कि तद मद मोह कपट छल नाना ऐसा छोड़कर मेरे शरण आ जाए तो मैं उसको साधु कर लू। तो कपट छल छिद्र छोड़कर आ जाए साधु या कर ले तो साधु हो ही गया। और आदमी कैसा है, तरह तरह का तो बैरी है और शरण आया है सब भयभीत होकर के, तो दोनों बातें बड़ी विचित्र है। आचरण तो ऐसा है और शरण की कोई गर्ज नहीं है, भयभीत होकर के और शरण आया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तज मद मोह कपट ये छोड़कर शरण आया, ये नहीं है। एक बहुत विचित्र बात है भाई बहन, विशेष ध्यान दे इस बात पर। तो तज मद मोह, मद है, मोह है, कपट है, छल नाना तरह के अभिमान है, कई तरह के गुण है उसमें, अवगुण ही अवगुण भरे हैं। तो तज मद मोह कपट छल नाना करूं सद्यते ही साधु समाना, उनकी तरफ मैं देखूंगा ही नहीं। मद मोह कपट छल नाना तरह के दुराचार है उस तरफ मैं नहीं देखता हूँ। वो जो शरण आया है उस तरफ मैं देखता हूँ। कितनी विचित्र बात है, फिर ध्यान दो आप। चराचर का तो बैरी हो, सबका नाश करने वाला हो, सबका हत्या, सबका अपकार, सबका निरादर और सबका गुनाह करने वाला अपराधी हो और भयभीत हो, जो शरण आ जाए तो ऐसा मदमोह छोड़ेगा थोड़ा ही। उसमें मद है, मोह है, कपट है, तरह तरह के पाप है, विश्वासघात है, कई तरह के दोष है उसमें। तो भगवान कहते हैं वो दोष तो इतने भरे हुए हैं, अरे भयभीत और शरण आया, कोई सद्भाव आया नहीं है, अरे तरह तरह का बैरी है, अरे भीतर अश्र संपत्ति भरी है, परंतु केवल मेरे शरण आ जाए तो उसको बहुत जल्दी साधु बना देता हूँ मैं, करूं सद्यते ही साधु समाना। गीता कहती है अभिषेक सुदुराचारो भजते मामना निभाग साधु रे वस मंतव्य संदेश। तो ईशा सुदुराचारी सांग उपांग दुराचारी, अंग उपांग दुराचार का छोटा नहीं है। सब दुराचार के अंग आ गए, उपांग भी आ गए, ऐसा दुराचारी हो। परंतु वो अनन्य भाग, एक भगवान का ही आश्रय, दूसरे किसी का भजन न करे, भगवान का ही आश्रय रखे, तो साधु रे वो साधु मान लो आप। साधु रे वस मंतव्य, ये हुक्म है, प्रभु सम्मत वाक्य है ये, उसको आप साधु मान लो। साधु मानने का अर्थ क्या हुआ कि आचरण से साधु नहीं है। अभी जो सुदुराचारी है वो आचरण से साधु कैसे है, उनको साधु मान लो। क्यों मान ले, साधु रेव समन्तव्य, साधु ही मान लेना चाहिए आपको। भगवान आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं, ये तुम्हारे देखने की जरूरत नहीं, मेरा हुक्म है, उनको साधु मानो। क्यों, सम्यक व्यवस्थित तो हो, उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि हे नाथ मैं आपके साधु, ये केवल निश्चय कर लिया है, उस निश्चय को ही मैं सच्चा मानता हूँ। दुर्गुंदाचार होंगे तो मैं देखता ही नहीं। रहते न प्रभु से तत्सुक किए की, करत सरोत सहवार ये की। दुराचार किए, पाप किए, वो भगवान को याद नहीं रहती, और हृदय से कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, हृदय से देखो कह दे, तो उसी 100 बार याद करता हूँ मैं। करत सरोत सहवार ये की, 100 बार क्यों कहा, जिसको कंठस्थ नहीं होता, याद नहीं होता, वो भी एक श्लोक लेकर चौपाई लेकर याद करे, नहीं होता तो एक माला फेर ले, एक माला फेर ले भैया। सब हनुमान जय माने कम शर्म, याद नहीं होता तो एक माला पूरा 100 बार 108 बार कह दे तो वो याद हो जाएगी, कितना ही जड़ बुद्धि वाला हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं भूल न जाऊं, पाप करने वाला है वो, अगर हृदय से कहे हे नाथ मैं आपका हूँ, तो 100 बार याद करता हूँ, मन मैं भूल न जाऊं कहीं, इतनी सावधानी है उसे याद रखूंगा। तो भगवान शरणागति को याद रखते हैं। सज्जनों ध्यान दो, भक्ति का भाव फिर में आता है। क्यों होता है ऐसा? तो क्यों इस बात से होता है कि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए हैं, ममई वंशो जीव लोके, मेरा ही अंश है भगवान कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, साक्षात भगवान का अंश है। तो पहले से ही परमात्मा का ही अंश है। आप जितने बैठे हैं, जितने सुनते हैं, वे नहीं, संसार में जितने दुराचारों में, पापों में, अन्याय में, अत्याचार में, दुराचार में, व्यभिचार में विरुद्ध विरुद्ध चलते हैं ऐसे, वे भी हैं परमात्मा के। हैं किसके? जैसे पूत होता है, वो पूत पुत्र ही होता है, कपूत और सपूत कह सकते हैं, पूत पुत्र नहीं ऐसा नहीं कह सकते, भगवान के नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कुपूत है, दुराचारी है, खराब आत्मा है। तो पहले से ही भगवान के हैं और संसार में रचे पचे रहे और अब उखता करके और शरण आ जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ। भगवान कहते तो मैं तो पहले से ही जानता हूँ, तो मेरा तो है ही, तू विमुख हुआ है, मैं विमुख नहीं हुआ हूँ, और मेरे को याद है। भगवान जानते हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, ऐसा हम तो मानते हैं। भगवान जानते हैं और मानते भी हैं, और जानते भी माना कि न माना क्या बात हुई। तो हम असली वास्तव में भगवान के अंश हैं, और फिर शरण आ जाए तो उसमें तभी मद मोह कपट छलनाना कई तरह के दोष हैं, उन दोषों की तरफ नहीं देखता, वो शरण आया है इसलिए देखता हूँ, क्योंकि मेरा है पहले शरण, अब मेरी शरण आ गया। बीच में जितने दुर्गुण दुराचार हुए, पाप हुए, अत्याचार हुए, जितने हुए वे हो गए तो, परंतु है तो मेरा, इस वास्ते मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। करो सद्य ही साधु समाना, साधु की समान बना देता हूँ मैं। तो ये बात है, दुराचारी दृष्टि भी मेरे शरण आवे, शरण तक मोही, शरण तक करे आवे, अब तो कोई चारा नहीं है, कहीं उबार नहीं है, कहीं बच सकता नहीं हो, तो चलो भाई भगवान के शरण हो जिसके बच जाऊं, ऐसे शरण तक मोही आवे, ऐसा आवे। तो सचदेव प्रपन्न आयो एक बार याद कह दे, हे नाथ मैं आवे, एक बार कह दे तो उसको अभय कर देता हूँ। याचना करता है, यास करेगा महाराज आपके शरण सकदेव प्रपन्न आया, तबास्मित जी आचते, क्या मांगता है? महाराज मैं आपका हूँ, ये मांगता है, और कुछ चीज नहीं, आपका हूँ, मानो आप मेरे को स्वीकार कर लीजिए, ऐसा याचना करने वाला हूँ, ऐसा हूँ। तो अभी हम सर्वभूति प्राणी मात्र से भय कर जाता हूँ, क्यों वो चराचर द्रोही होता है ना, तो चराचर द्रोही तो कोई शरण रखने वाला कौन है, बैरी बैरी सब है, तो उसको मैं अभय कर देता हूँ, ये वर्तम मेरा व्रत है। सुग्रीव ने कहा महाराज शत्रु का भाई है, रावण का भाई है ये, दशानन भ्राता, जानकी जी हरने वाला, और निश्चर हीन करू मही, तो निश्चर वंश दूसरा है ये, और जिसका नाश करना अपने प्रतिज्ञा की है, उस वंश का है, सीता जी का हरण करने वाला, जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान की अत्यंत प्यारी, उसको हर कर ले गया, दुख दिया, आपसे वियोग कर दिया है, इससे बड़ा अपराध कोई है नहीं, ऐसा अपराध करने वाला भी मेरे को कह देगा आपका हूँ, और अभय चाहता है कि मैं अभय हो जाऊं, तो अभय पद दे देता हूँ। अभी हम याचते सते, ऐसा याचना करता है। अब हम सर्वभूत सब प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ, मेरे सुनाए जो किसी भैंस किसी जंतु से जीव से धरने की जरूरत नहीं, अभय कर देता हूँ। तो ये उपाय बहुत ही बढ़िया है, बड़ा उत्तम है, उपाय है, एकदम भगवान के शरण हो जा, चचाचच काम कर देते हैं। हम हाथों से काम करते हैं और क्रॉस होता है उठाने वाला माल से भरे हुए डब्बे को उठा करके इस लाइन से उस पर मिल सकते चट से, हम उठा सकते हैं क्या? ऐसे भगवान सर्व समर्थ हैं। हम कितने वर्षों कितने जन्मों तक काम करें तो हमारे किए हुए पापों का अंत नहीं आता। अपने उद्योग से हम इतने शुद्ध नहीं हो सकते। भगवान कहते सर्वभेव अभिम बदामी ये तो मत नव व्रतम, ये मेरा व्रत है, मेरा ये नियम है। जब आया था सुग्रीव ने कह दिया कि मेजुबान शत्रुबान हुए, तो भगवान कहते सखा नीति तू नहीं बहुत बढ़िया बात है, बहुत राजाओं के लायक है, राजनीति के लायक है, अच्छी है। तुम राजनीति में राजा नहीं हूँ, मैं केवल राजा बना हुआ नहीं हूँ, मेरा भीतर भाव क्या है सुनिए, सखा सखा नीति तुम नहीं की विचारी, ये राजा का काम है। मम पण शरणागत भयारी, मेरा एक पण है जो मेरे शरण आ जाए उसका भय दूर करूं। तो ये शरण त्राही त्राही आदरण शरण सुखद रघुवीर के शरण हुआ है, तो इसको ले उभाव ले। कहते महाराज पत जान जाए निशाचर माया काम रूप कई कारण, क्या पता किस तरह से आया है, क्या करेगा, भेद लेगा और हमारा ऐसा करेगा, कोई बात नहीं, निश्चित निर्णय नहीं है। जग में सखा निशाचर जेते दुश्मन ही निमिष में जेते, कितने राक्षस हो एक लक्ष्मण मारते सब कुछ मारते निमिष मात्र में, ऐसा कोई डर नहीं, उभय बांध ले आओ, शरण आया तो और कपट करके भेद लेना है तो देंगे। तो ये शरणागति की बात ऐसी विलक्षण ऐसी विलक्षण ऐसी विलक्षण है। गीता में कहा सर्व पूज्यतम भूय श्रृंगे परमम वच, सबसे गोपनीय बात कृष्ण मसले सर्व पूज्यतम भूय चौसठ। तो कहते हैं सबसे गोपनीय बात, ये शब्द एक बार ही आया, गुह्य आया है, गुह्यतर आया है, गुह्यतम आया है, ऐसे शब्द आए हैं, पर सर्व गुह्यतम शब्द एक बार गया। तो गीता का निष्कर्ष निचूर्ण संपूर्ण गीता का उपदेश उसका सार बताते हैं। भगवान ने कह दिया तुम यथेष्टा करो, जैसे मर्जी हो वैसे करो। तो अर्जुन घबरा गए, तो भगवान कहते भगवान ने कहता विमर्श ये कहते से सबका विचार कर लेना, गीता का उपदेश विचार करके फिर मना वजह से करना। तो विचार करने से मेरी शरणागति श्रेष्ठ है ये समझ में आ जाएगी, परंतु सुनने वाला विचार करे उसकी अपेक्षा, कहने वाला अपना सिद्धांत समझता है मैं क्या कह रहा हूँ, तो सर्व पूछे तो हम भूये सुनने फिर सुन ले, तेरे विचार में कमी रह जाएगी तो उसी तुम चिंता मत कर, मैं विचार कर कहता हूँ। पहले भी मैंने कहा है भूया कहता हूँ इस बार, मेरे संपूर्ण गीता के उपदेश का सार बताता हूँ, निष्कर्ष बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ, उसका तत्व बताता हूँ। शुरू में परम वचन मेरा परम वचन है, बड़ा श्रेष्ठ वचन है, पहले भी मन मना उसको परम वचन कहा है दसवा अध्याय में, परंतु ये बात बहुत ही असली है कि मेरे शरण आ जा, फिर तुम विचार में कुछ भी। सज्जनों भाइयों बहनों छोटे बड़े बूढ़े संत संत कृष्ण सब कान खोल सुने, सब के सब है भगवान के, हम कैसे ही है। मारवाड़ी कहावत है गर वो बावड़ो तो चाकर रावण, कैसे ही है आप इसमें संत। तो भगवान कहते हैं बड़ा एकदम सुगम श्रेष्ठ उपाय बताया है, माँ मेरे कम शरणम जा, एक मेरे शरण आ जा, सर्व धर्मान के एक धर्म का त्याग की बात क्या कही। अर्जुन कहते धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म का निर्णय मैं कर नहीं सकता, युद्ध करना चाहिए कि नहीं, भीष्म द्रोण के सामने युद्ध बाणों से उनके मारने के लिए, ये युद्ध क्षत्रिय धर्म का देखें तो युद्ध करना धर्म है और बड़े को मारना पाप है, तो धर्म क्या है, मैं समझता नहीं हूँ। भगवान कहे तू क्यों पसरे में पड़े, मैं कहता हूँ वो करके। अब जो निश्चिंग हो गए, निर्भय हो गए, अगर स्वयं धर्म का विचार करते तो जैसे कर्ण के समय रुक रहे थे ऐसे हो जाता। परंतु धर्म का आश्रय छोड़ दे, ये क्या धर्म है क्या धर्म तू क्यों करता है, मैं कहता हूँ आजा। तो सबसे उत्तम धर्म है भगवान के शरण होना, इसके समान कोई धर्म नहीं है। एक कथा याद आती कह दूंगा, रामायण में एक बात आती है, रामायण में थोड़ी सी बात कहता तो भाई अब ज्यादा समय लग जाए तो लग जाए, कोई बात आज का एक दिन है और कब मौका पड़ेगा। भरती महाराज वनवास में गए राम जी को मनाने के लाने के लिए, तो प्रयागराज में पहुंचे, प्रयागराज में पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने अति सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया तो बहुत बहुत विशेषता से किया। वाल्मीकि रामायण में बहुत विशेषता से आता है, राज सिंहासन बनाया। हमारे संतों ने कहा वो समझने क्यों नहीं लिया, पता नहीं ये लेने की बात थी। महाराज राजा महाराजा के लिए सिंहासन से सिंह छत्र चमर सब रख करके बताया कि भरत है राजा, क्योंकि माँ ने पिताजी ने राज दिया है भरत जी को, तो भरत जी राजा है। तो राज सिंहासन में आकर उस पर रखा, यहाँ भरत जी महाराज रहेंगे रात्रि को। दूसरी सब संपत्ति सबको ऐसी थी कि देवलोक में नहीं जैसी संपत्ति से दिशा से पैदा कर दी, और रात्रि में रहा तो भरत जी का ये आपका रहने का महल है तो रहे। तो भरत जी ने क्या किया कि चवन लेकर रात भर चवन करते रहे। श्री रघुनाथ जी महाराज का सिंहासन है रघुनाथ जी महाराज का सिंहासन, बैठ जाए तो दूर रहा, जागते हुए चवन करते हैं छत्र करते हैं। इतना त्याग, अब वो त्याग इतना करते राजा नहीं बने, पर भरद्वाज जी ने कहा कि मेरा थोड़ा अतिथि सत्कार स्वीकार करो अतिथि सत्कार, तो अब मुश्किल हुई। आप तो ठहरे राजा, भरद्वाज जी राजा मानते हैं तो कम से कम क्षत्रिय तो मानते ही हैं भरत जी, और ब्राह्मण का दान लेना ब्राह्मण का सत्कार स्वीकार करना और वे प्रयाग तीर्थ पर ब्राह्मणों के घर का कैसे अन्न खावे कैसे तीर्थ सेवे स्वीकार कैसे करे, क्षत्रिय दान देते हैं लेते हैं, तो इतने बढ़िया असमंजस आ गया। अब क्या करें, आज्ञा पालन करना भी धर्म है और तीर्थों के ऊपर और ब्राह्मण के सत्कार स्वीकार करना क्षत्रियों को, तो ये उचित नहीं दिखता। परंतु वह चौपाई ये कही है कि सिरधरिया यशु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा, धर्म नहीं है परम धर्म है, आप आज्ञा देते हो तो मैं स्वीकार करूंगा। प्रतिवाद यह हुई, जब भगवान शंकर ने पार्वती ने जब सीता जी का रूप धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने कहा कि जब हमारी माँ का स्वरूप धारण कर लिया मैं स्त्री नहीं मान सकता। उसने कपट से धारण किया थोड़ी देर, पर शंकर भगवान ने कहा बिना अगत जी सती जैसी नारी, सती जैसी स्त्री को बिना पाप छोड़ दिया, चाहे थोड़ी देर किया हो कपट से किया हो तो अभी कर तो लिया सीता जी आरू, तो अब मैं ऐसे हो अपनी स्त्री नहीं मानूंगा, ऐसा व्रत किया। इस बात शिव के समान कौन व्रतधारी है जो बिना आगे सती जैसी धारी, सती जैसी आज किसी की त्रेष रहता तो सती है साक्षात सती ऐसा कहते हैं, सती साक्षात स्वयं त्याग कर दिया। इसके बाद जो पार्वती बनी तो शंकर भगवान स्वीकार नहीं करते थे, तो फिर राम जी ने आकर भगवान ने कहा कि जाय विवाह जो शैल नहीं शैल जा, पार्वती जी पर्वत से पैदा हुई है गिरजा है, उसको जाय विवाह वो शैल यही मोई मांगे थे। शंकर भगवान से भीख मांगी कि तुम्हारे से मैं मांगता हूँ शंकर भगवान, आपसे प्रार्थना मांग करता हूँ, एक आपसे मांगता हूँ। क्या मांगते हो आप, क्या मांगते हो कि वो पार्वती के साथ क्या कर लू आप। तो शंकर बड़े असमझ में पड़े कि महाराज की आज्ञा मानू को नहीं मानू, अरे मानू कैसे नहीं, आज्ञा माननी पड़ेगी और मेरा विचार है कि उसे स्वीकार नहीं करना है। तो वहां पर ये चौपाई आई है कि सिर धरु आये सु करे हो तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये चौपाई शंकर भगवान ने यही कहा, ये भरजी ने कहा। तो अर्थ क्या हुआ इसमें, अर्थ बड़ा गहरा अर्थ भरा हुआ है। उद भरद्वाज मुनि वो है ब्राह्मण ऋषि, इधर है भरतलाल राजा, और उधर शंकर है विरक्त त्यागी, भगवान है गृहस्थ। तो गृहस्थ का कहना और संत का कहना, और भगवान का कहना और भगवत भक्त का कहना, और पालन करने वाला गृहस्थ राजा, इस पालन करने वाला विरक्त महाराज शंकर, जो कभी दोष आता ही नहीं। कोई पार्वती जी ने कहा है कि तुम समझते हो कि भगवान शंकर के काम है, अरे वो तो काम आंख उठाकर मार दिया, खत्म हो गया सदा के लिए, अनंग हो गया, अनंग अंग बिना हो गया सदा के लिए, ऐसा काम का नाश करने वाला तो वृद्ध मामूली नहीं है शंकर, बड़े वृद्ध है। तो ऐसे वृद्ध को और राजा भरत को और उनके आज्ञा देने वाले ब्राह्मण को और आज्ञा देने वाले भगवान को, ये जो कहे वो आज्ञा पालन करना परम धर्म है। अपने वर्ण का, अपने आश्रम का धर्म पालन करना ये धर्म है और ये परम धर्म है। अब धर्म तो नहीं कहता ये, वृक्ष है ऋषियों के तुम विवाह कर लो, और ब्राह्मण के अतिथि से विवाह राजा को कहे तुम अतिथि स्वीकार करो, तो धर्म तो नहीं है, परंतु आज्ञा हो गई। आज्ञा किस गई, भगवान की और भगवान के भक्त की, दो की आज्ञा चलती है। हे तुरज जग दुम उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, तो इन दोनों की आज्ञा चलती है। आज्ञा माननी चाहिए किसको, के वृद्ध को और संत को और गृहस्थ को। वृद्ध को भी मानना होगा, गृहस्थ को भी मानना होगा, सबको मानना होगा, किस दिन के भगवान और भगवान भगवान की भक्त की आज्ञा। ये एक सामान्य नीत बताया, इस बात एक चौपाई दी। वो सौजी महाराज से मामूली कवि थे क्या, जो दूसरी चौपाई नहीं रख सकते थे, बस एक ही चौपाई रखी। सिर धरी आयो शुक्रिय तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। तो जो शरणागत हो जाए और भगवान कह दे कि मेरी तुम शरण आ जाए, सब पापों से मुक्त करूंगा, तो ये इतनी बात है, ये परम धर्म है। और अपना वर्ण आश्रम का धर्म वो धर्म है, इस वजह से सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। धर्म की तुम विचार मत कर, मेरे शरण हो जाए। शरण धर्म, शरण क्या है, ये परम धर्म है, धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। तो जितने वर्ण आश्रम आदि के धर्म है, भगवान के, भगवान के भक्त के, आज्ञा के अगारी, वृक्त हो चाहे ग्रस्त हो, सबके पालने के लायक एक समान है। इस वास्ते एक तो पहले लिखी, नहीं तो बहुत लिखा है। शरण में जैसे जैसे दिन की रही भावना, जैसी प्रभु मुझे देखी तुम, जैसे ये भी आता है, ऐसे ही भावना के अनुसार सबसे देखा। दो तीन सुबह आती एक भाव की, परंतु बरोबर अक्षर नहीं मिलता, इनमें बरोबर अक्षर वैसा था वैसे ही। सिर धरी आयु शुकर ये तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। तो जब विरक्त हो और चाहे गृहस्थ हो, और आज्ञा देने वाला भगवान हो चाहे भगवान के भक्त हो, उनकी आज्ञा पालन करना सबका काम है, ये है परम धर्म। तो भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रजा मैं तू सो राजा। तो पाप से डरने की जरूरत नहीं है, अब नहीं करना है, अब उम्र भर में कोई पाप नहीं करना है कुछ भी। हे नाथ मैं आपका हूँ, भाई बहनों को अपने मन से कह देना चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ। अपना ऐसा यज्ञ हुआ, यहाँ पर सत्संग हुआ, भागवत की कथा हुई, रामायण का पाठ हुआ, आज राम राज्याभिषेक होगा, तो आज बड़ा उत्तम दिन है, जो श्रेष्ठ है। जब राम जी आए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है, सब ब्राह्मण आज्ञा दे दो, राम जी राम बैठे सिंहासन सिंहासन बैठे आज, तो ऐसा आज ही शुभ दिन है, आज ही श्रेष्ठ दिन है, तो आज दिन बड़ा अच्छा है। इतना दिन सत्संग किया, उसका श्रेष्ठ दिन आज है, राम राज्याभिषेक। इस अभिषेक के समय अपने हृदय से हे रात मैं आपका हूँ, आपका वचन मात्र से, अर्जुन ने वचन मात्र से कहा है, साधिमान काम प्रपन्नम, ये सातवें श्लोक में नौवें में कहते हैं न योच्य, सातवें श्लोक में शरण होते हैं, आठवें शोक की बात बताते हैं, नौवें श्लोक में अर्जुन कह देते हैं न योच्य भी गोविंद साफ साफ करके मैं सुख युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान मुस्कुराए पर छोड़ा नहीं, शरणागति का त्याग नहीं करते भगवान, और खुद कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा तो नहीं छोड़ा उसको। शरणागति के वचन मात्र से भी भगवान तकते हैं, ये श्रेष्ठ पुरुष है ना। रामो दुर्धाभि भाषते, भगवान ने कहा राम तंत्र दो बार नहीं बोलता, कह दिया वो उसको इधर उधर नहीं होगा, तो मेरे सर हो जाओ सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत सोचो, अशोक मत करो, चिंता मत करो तुम कैसे है कैसे नहीं इसकी तरफ देखो ही मैं, शरण हो जाओ और शरणगति अपने आप स्वीकार करो। आज सुबह बताया ना स्वयं स्वीकृति जबान से नहीं केवल भीतर से, जबान मात्र की नहीं है, जबान मात्र की स्वीकृति भी भगवान स्वीकार करते हैं शादी बालुका प्रपन्नम, परंतु स्वीकृति होनी चाहिए स्वयं से। एक होती है मन बुद्धि से स्वीकृति, एक होती है खुद की स्वीकृति। खुद की स्वीकृति भूली नहीं जाती, ऊपर से माने हुई याद नहीं रहती। ध्यान दें थोड़ा भाई, ऊपर के कई बातें हम याद करते हैं भूल जाते हैं, भूल जाए याद करते हैं, परंतु भीतर से स्वयं की स्वीकृति भूलती नहीं। ऐसे आपका सबका अनुभव है, ये भाई और बहनों का सबका अनुभव है। कैसे कि जैसे ब्याह हुआ तो ब्याह हो देने के बाद ना तो लड़का स्वीकार कर सकता है मेरे ब्याह नहीं हुआ, ना लड़की। आप भाई बहन जितने बैठे हो, ब्याह हो गया आपने स्वीकार कर लिया, अब याद करना नहीं पड़ेगा। एक माला भी फेरी है किसी ने, ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया, और क्या भूल जाते हो क्या, याद करते हो? अरे करते क्या है, वो तो याद हो गई खुद के भीतर बैठ के बाद कैसे कैसे चली जाएगी, वो तो जम गई। लोग कह रहे हैं पत्थर की लकड़ी है पत्थर की, हम कहते हैं लोहे की है लोहे की, लोहे की लकड़ी मैंने पत्थर तो वेद में घिसी जाए, लोह की लकड़ी है, तीन तरह की लकड़ी होती है, ऐसी चार हो जाएगी। यादक शिला सुशिक्षता सुजल सुरेखा, श्रेष्ठ पुरुषों की स्वीकृति और दुष्टों का स्वभाव, ये ऐसा होता है। एक स्वीकृति एक होती है लकीर होती है पत्थर की, पत्थर में लकीर खेल दे वो पत्थर है कि नहीं कहती है पत्थर की लिए, और दूसरी लीक होती है बालू की, तो बालू की लीक होती है वो मतलब हवा आने पर पता ही नहीं लगता, सब एक हो जाती है, पर पत्थर की लकीर है वो ऐसी वैसी रहती है। और एक वो जल की लकीर, जल में लकीर खेल तो खेलती ही पीछे हो जाती है। ये तीन बताई है संतों ने, एक और बताई, एक है आकाश की लकीर, अंगुली दिखे लकीर पड़ेगी नहीं, तो संत महात्मा के हृदय में अंगुली दिखे लकीर पड़ती ही नहीं, और श्रेष्ठ साधुओं के हृदय में जल की लकीर, और उस साधारण खराब साधारण आदमी के होती है शिक्षा सुलेगा, और दूसरे के एक बार पढ़ के बस उम्र भर में अब ये नहीं मिल सकता, लाओ नहीं मिलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, उसने कह दिया कह दिया कह दिया, बैर रखेंगे अच्छा। अरे बैर रखने में क्या फायदा है, कहते हैं मरो तो जाएगा साथ में, ये तो रखेंगे, इसने लगा मैं ऐसा ही करूंगा, ये दुष्ट भी है। तो दुष्ट हृदय में बैर होता जम जाता है, वो तो सज्जन होते हैं तो बैर तो होता है बन बालू की मिट जाता है, और संतों के पुरुष साधु के उनके हृदय होता है जल की रेखा, और साधारण महात्मा को तत्व के जीवन में उन महापुरुषों को होते है आकाश की रेखा, रेखा बनती है। अरे स्वीकार करने में साधारण जो नीचे है वो जल की रेखा स्वीकार के भूल जाते हैं, और उससे ऊंचे दर्जे के होते हैं उनके होती है लकीर क्या बालू, और जो दुष्ट होते हैं उसे बैर होता है, वो तो उन्हें मतलब प्रेम जो स्वीकार कर दिया, तो भगवान के पत्थर की लकीर समझो लोहे की लकीर समझो। दो बार राम नहीं बोलता एक बार ही कहता, तो राम जी ने कह दिया उसको मैं ददाम देता तो प्रथम ममा, जो मेरे शरण हो जाता हूँ मैं अभय कर देता हूँ, मेरा व्रत है ये मेरा नियम है। तो राम जी दो बार नहीं कहते, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे, अंगीकृतम सुकृत न परिपालयन्ति, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं अंगीकृतम, जो अंगीकार कर दिया कर दिया, अंगीकार किया को अनंगीकार ना करे, कभी नहीं करते हैं अंगीकार, तो स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर देते हैं, सच्चे हृदय से कह दे तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी बातें हैं, घटनाएं बताऊं, यहाँ कलकत्ते की ये घटना है, वो सज्जन कहते थे अब उनका शरीर नहीं है, मेरे सामने उन्होंने कहा था, तो वो कहते थे कि मैं सत्संग करना करना कर फालतू समझता था, ये सत्संग में क्यों समय बर्बाद करते हैं, क्या पड़ा है इसमें, कुछ नहीं राम भगवान को सुनने की सुनी, ऐसा था, निंदा करता था। तो मैं चला गया नवद्वीप, वो कहते थे सज्जन, नवद्वीप गया तो वहां मारवाड़ियों को ठहरने के लिए भजनाश्रम में जगह है, तो भजनाश्रम में ठहरा, भजनाश्रम में बंगाली माइयां कीर्तन करती है, वो कीर्तन ही करती है रात दिन नहीं अपना समय समय पर, तो कीर्तन करती है, तो कीर्तन करती हुई कोई कोई एक माई व्याख्यान देती है, तो वो कहते थे वहीं ठहरा था तो माई व्याख्यान करने लगी तो मैं भी जा बैठा, तो उसने ये कहा कि शुक्रदेव प्रपन्नाय, ये भगवान की शरणागति की बात, एक बार कह दे कि हे नाथ मैं आऊंगा, एक बार कह दे तो बस मैं भय कर देता हूँ, मेरे मन में ये तो बड़ी सीधी बात है, एक बार करना पड़े मैं तो मैं जहाँ ठहरा था कमरे में गया, तो कहते थे कमरे में जाकर दरवाजा कर दिया बंद, ऊपर से बारी खुली प्रकाश आता था, हाथ जोड़ करके यूं, हे भगवान ये आपकी वाणी है आप स्वीकार कर दे, हे नाथ मैं हृदय से कह दू, हे नाथ मैं आप गाऊ, ऐसे कर दंडोत कर ली, फिर भूल गया, फिर नहीं वो एक बारी कहना था, फिर कुछ याद कौन रखा, क्यों रखे याद, कह दिया। फिर आया कलकत्ते, ये लोग सत्संग में जाते थे, मेरे मन में तमाशा भाई देखो क्या है, क्या करते हैं, देखो गया जी लगी सत्संग अच्छी, अब सत्संग करने लग गया, फिर याद आई रे मैं तो सत्संग करता ही नहीं था, ये क्या हुआ, मेरे सत्संग कैसे, मेरे मैं तो जानता नहीं, मैं तो मानता था खराब है, निंदा करता था, विरोधी था, तो मेरी क्या क्या बात हुई, तब याद आई वो नवद्वीप में मैंने कह दिया तो ये ना था आपके शरण हो, वह वचन कहने के लिए मैं सत्संग लग गया, तो ये बात बीती हुई है, उसे दिन कही थी मेरे को अपना मान करके, फिर गोविंद भगवान नौकरी करने लग गए, तो ये बात है महाराज, तो सच्ची बात है, तो ये तो शास्त्रों की बात बताई, ये और युक्ति की बात बताई, और राजा और चाहे गृहस्थी हो चाहे संत गृहस्थ हो, और आज्ञा देने वाले भगवान हो चाहे भगवत भक्त हो, इनकी आज्ञा सब बरोबर चलती है, और वो कहते हैं मैं अभय कर देता हूँ, तो फिर बात क्या, चिंता की कोई बात ही नहीं है, इस वास्ते सज्जनों से कहना है ये अंतिम दिन है और अंतिम सत्संग है अभी का, इस बार से सब सज्जनों से कहना है कि आज ये काम कर दो, कथा होती है कथा, एक बात और कह दे भाई याद आ गई अचानक ही, कथा सत्संग सुनते हो कहीं जाते हो तो भेज पूजा करते हो कि नहीं, भाई कथा में गए हैं खूब पुष्प भी चढ़ाओ, कुछ में भेंट करते हो और यहाँ भेंट देने मन, फूल भी मत चढ़ाओ या कुछ मत चढ़ाओ, टका पैसा फूल चीज वस्तु रुपया पैसा कुछ नहीं मत चढ़ाओ, मना करते हैं, मैं कहता हूँ कि वो मत चढ़ाओ, एक बात चढ़ा दो कि मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ, खुद को चढ़ा दो, आनंद हो गए, निहाल हो गए, कैसी बढ़िया, इससे बढ़कर चढ़ावा कोई होता है, इससे बढ़कर चढ़ावा होता है कि रुपया प्रसाद गिरा पन्ना मोती माणक, इससे सवाल बढ़िया नहीं है, इतना बढ़िया चढ़ावा है भगवान के चरणों में, अपने आप को हमने तो चढ़ा दिया बस, अब हमारी चीज रही नहीं, भगवान के चढ़ाए हुआ प्रसाद लखपति करोड़पति हाथ पसारते हैं, तो अब आज भगवान की शरण हो गए हम, अब हमारी क्या रहा बाकी, अपने आप को चढ़ा दो बस, मौज हो गई सज्जनों याद कर लो, फिर सुन लो, खड़े हैं भाई बैठे हैं भाई बहन सुनते हैं, हाँ ध्यान दे सुनो, दोबारा फिर कहता हूँ, यहाँ हम कोई चढ़ावा नहीं लेते, यहाँ के सज्जनों ने प्रबंध किया कि कोई चढ़ावा न करे, कुछ भी न दे, फूल भी न चढ़ावे, पत्ती भी न चढ़ावे, ऐसा है, और भगवान की कथा है तो चढ़ाव तो हम लोग ले लेते, ठाकुर जी तो लेते हैं ना, और ठेक लेते हैं बढ़िया से बढ़िया चीज, तो बढ़िया से बढ़िया चीज क्या है, आप हो, आप चीज दे दो और आप अलग हो जाओ, उस चीज क्या काम की, आप तो अलग रह गए, आज तो ऐसा करो कि अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, अपने आप को हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी हूँ, जिन्होंने पहले ही चढ़ा रखा हो जो है ही, पर दूसरे सब कुपात्र हो, पात्र हो, सुपात्र हो, कुपात्र हो, कैसे ही हो, है जैसे जैसे अपने, जैसे मैंने कहा था बालक कादे में मेले में भरा हुआ होता है तो भी माँ की गोदी में जा बैठ जाता है वो, तो अब साफ करो तो तुम करो, साड़ी खराब होती तुम डरो, हमें तो डर नहीं, हम तुम्हें माँ है, मैं तो बैठूंगा गोदी में, ऐसे हम भगवान के हैं, इस नाते हम तो भगवान के चरणों में जाएंगे। तो आज से अपने आप को समर्पित कर दिया, बाकी कुछ रहेगा ही नहीं, मौज होगी, आनंद होगी आपके से। ये बात है सर। तो अब देखो रामायण सुनो और पढ़ो, फिर राम राज्याभिषेक का उत्सव होगा, आनंद से मौज लूटो, अपने बहुत मौज बन गई है, ऐसी मौज राजा महाराजा अपने बल से नहीं बना सकता, सूरवीर अपने बल से नहीं बना सकता, और संधु आत्मा भी महाराज सबसे श्रेष्ठ वे भी नहीं बना सकते। कस्तूरी महंगे मोल की लादे जाने लादे अवसर आया है, कस्तूरी बड़े मूल्यवान है, करोड़पति लखपति उन्हें नहीं मिले, और एक जंगली के पास मिल गया, जंगल में मंदिर होता है ना कस्तूरिया, एक जंगली आदमी के पास मिल जाए और करोड़ में घर भी नहीं मिला, राजा के घर में नहीं मिले। तो वैसे बड़े बड़े ऐसा उत्सव अपने को मिलता नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती घर में, और अपने मिल जाए जंगली आप कुछ जान नहीं, उनको मिल जाए मिल जाती है, भगवान की कृपा होती है तब मारा कांटे वाले वृक्षों पर और जहरीले वृक्षों पर सब वर्षा हो जाती है, समुद्र भी हो जाती है, सिद्धि भी हो जाती है, ऐसे भगवान की कृपा कोई अलौकिक होगी हम पर, हमारे पर हमारी कृपा होगी भगवान ने, हम मौज बराबर आनंद हो गया, मौज हो गई, अरे भूले भटके ऐसी लग गई कि मैं आ गए है, कैसा काम बढ़िया हुआ है, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है, फिर क्या कब मिलेगा पता नहीं है, शरीरों का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, राज घटना हो जाए क्या पता है, इस वास्ते अब तो मौका आया हुआ है, अपने मोगल देश समय चूक फिर पूर्ण बजता ने रखा भरसा जब कृषि सूखा ने, तो समय चूकना नहीं, हम तो आज आज भगवान के चरणों में सफल कर देना है। सियावर राम चंद्र की, मोर मुकुट वर सिंह की।